कुछ तो अपनी निशानियां रख जा, कुछ तो अपनी, कुछ तो अपनी, कुछ तो अपनी, कुछ तो अपनी, कुछ तो अपनी निशानियां रख जा, कुछ तो अपनी निशानियां रख जा, इन किताबों में तितलियां निशानियां रख जा, कुछ तो अपनी लोग थक हार कर न लौट आए, लोग थक हार कर न लौट आए, रास्ते में कहानियां रख जा, रास्ते में कहानियां रख जा, इन किताबों में तितलियां रख जा, कुछ तो अपनी निशानियां रख जा, कुछ तो अपनी। मुंतजर कोई तो मिले तुझको, मुंतजर कोई तो मिले तुझको, घर के बाहर उदासियां रख जा, घर के बाहर उदासियां रख जा, इन किताबों में तितलियां रख जा, कुछ तो अपनी निशानियां रख जा, कुछ तो अपनी। درختوں سے پھل نہیں گرتے ان درختوں سے پھل نہیں گرتے ان کے نزدیک آندھیاں رکھ جا ان کے نزدیک to निशानियां रख